Συνομιλία με τον Χρήσανθο Βαϊανό. Ονομάζομαι Βαϊανός Χρήσανθος, γεννήθηκα το 1956 στην Ερμούπολη της Σύρου και ζω μόνιμα στην Ερμούπολη της Σύρου. Είμαι εμπορικός αντιπρόσωπος. Είμαι υιός του Κωνσταντίνου Βαϊανού και της Αλεξάνδρα Ξενάκη. Ο πατέρας μου ήλθε το 1922 από την Μικρά Ασία πρόσφυγας, η μητέρα μου είναι από την Άξο. Πόσα παιδιά είχε ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου έκανε δύο παιδιά, την Ελένη Βαϊανού και τον Χρήσανθο Βαϊανό. Ναι. Πότε γεννήθηκε η Ελένη? Το 1952. Το πλήρως όνομα του πατέρα μου είναι Βαϊανός, Κωνσταντίνος Βαϊανός του Χρυσάνθου. Ο πατέρας το ονομαζόταν Χρύσανθος Βαϊανός και η μητέρα του Ελένη Βαϊανού. Το πατρικό της όνομα το θυμάμαι, το ξέρω. Μωαμελετζή νομίζω. Από πού ήταν ο πατέρας σου? Από τη Σύλλη, είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα έξω από το Εικόνιο. Και ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν από το ίδιο μέρος? Δεν το ξέρουμε αυτό. Πότε γεννήθηκε ο πατέρας σου? Το 1907 με 8 δεν ήξερε ακριβή ημερομηνία, αλλά υπολόγιζα από μια πρωτομή που είχαν μέσα κοντά στο σπίτι τους, τη χρονολογία που είχε πεθάνει ένας παππούς του. Πόσα παιδιά είχαν οι γονείς του? 8 παιδιά. Μπορείς να μας τα πεις? Ιορδάνης, Δημητρός, Κωνσταντίνος, Βάγια, Ανθούλα, Χρυσούλα, Ειρήνη και Χαρίκλια. Τα παιδιά αυτά γεννήθηκαν πριν από το 1922. Φυσικά, αφού ήρθαν πρόσφυγες εδώ. Γιατί ο παππούς μου πέθανε εξορία στην Κεσάρια. Όσοι είχαν μεγάλη και πήγαν να πιάσουν όπλα, τους έστελναν πιο εξορία. Επομένως, εδώ είχαν γεννηθεί φυσικά. Ξέρουμε πότε έγινε αυτό. Οπότε τον στείλανε εξορία, σε καταναγκαστικά έργα τον στείλανε. Στο 22. Αν θυμάσαι τι έλεγε ο παππούς. Ο παππούς μου ασχολούταν με το εμπόριο και έκανε εμπόριο σε διάφορες πόλεις. Μπροστά, επειδή ήταν μεγάλες αποστάσεις, από ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου, πήγαινε ένας Τούρκος με όπλο, σαν ο σωματοφύλακας, και από πίσω ακολούθησε ο παππούς μου και έκανε διάφορες εμπόριο. Τι εμπόριο έκανε? Δεν ξέρω. Ήταν μορφωμένος άνθρωπος ο παππούς? Δεν το ξέρω. Ο μπαμπάς πήγε στο σχολείο? Είχε πάει φυσικά σχολαρχείο. Πηγαίνανε. Όλοι μορφωμένοι ήταν οι πρόσφυγες, μαθαίνανε καλλιγραφία και ξένες γλώσσες. Τι μας έχει πει ο πατέρας σου για τις σχέσεις, γιατί όταν ήρθε ήταν 12 χρόνια, ήταν αρκετά μεγάλο παιδί για να θυμάται. Ποιες ήταν οι σχέσεις του χριστιανικού στοιχείου, του ντόπιου στοιχείου εκεί με τους Τούρκους πριν από την καταστροφή? Πολύ φίλοι. Οι σχέσεις των χριστιανών με των μουσουλμάνων στην περιοχή της Σύλλης ήταν πολύ αρμονικές. Στο Ραμαζάν, από ό,τι μου έχει πει, ο Τούρκος έτρωγε κρυφά από τη γυναίκα του, αλλά μπροστά στο χριστιανό. Όταν έφτασαν μετά το 22 στη Θεσσαλονίκη κάποια ξαδέλφια του, ένας Τούρκος που είχε αφήσει τα χαλιά και το νοικοκυριό του σπιτιού, τα πήγε στη Θεσσαλονίκη και τους τα παρέδωσε. Το επίπεδο της ζωής ποιο ήταν πριν από την καταστροφή, δηλαδή ήταν ευκατάστατοι άνθρωποι? Ευκατάστατοι ήταν. Ήταν ευκατάστατοι. Τι ξέρουμε, πώς ήταν το σπίτι τους? Ήταν διόροφο, από ό,τι μου έχει πει, διόροφο με σοφίτα. Κάτω ήταν στάβλοι για τα άλογα. Όλοι ήταν το σπίτι. Ναι, στάβλοι με άλογα για κάτω. Πάνω έμεναν η οικογένεια. Και όταν έγινε η διωγμή που έγιναν, το πάνω σπίτι το είχε επιτάξει ένας Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος είχε σπουδάσει και στρατιωτικός στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος και αυτός, επειδή είχε μείνει η γιαγιά μου τότε μόνη της με 8 παιδιά, την είχε βοηθήσει με το να της πει να κάνει ρακή που ήξερε και να πάει κρυφά να το πουλήσει σε άλλη πόλη για να βγάλει λεφτά να ζήσει την οικογένειά της. Το σπίτι ήταν πέτρινο? Δεν ξέρω. Ναι. Στο σχολείο, όταν μάθαιναν μία ξένη γλώσσα, ο δάσκαλος είχε ένα ραβδάκι. Όταν τη ώρα της γλώσσας, εκτός από την, αυτή τη γλώσσα κάποιος μιλούσε άλλη γλώσσα, έπαινε το ραβδάκι αυτό. Το ξέρετε. Λοιπόν, μετά άμα μιλούσε κάποιος, έπαιρνε το επόμενο στο ραβδάκι. Όταν τελείωνε η ώρα, όποιος είχε το ραβδάκι, πήγαινε ο πατέρας του και πλήρωνε 5 γρόσια πρόστιμο. Επομένως, μάθαιναν ξένες γλώσσες. Τα σχολείο ήταν μεικτό, είχε τουρκάκια. Δεν το ξέρω. Αν είχαν τουρκάκια, μεικτό νόμιζα αγόρια, αν είχαν τουρκάκια, ναι, ήταν μεικτό, ναι, και Έλληνες και τουρκάκια. Και μαθαίναν πολύ καλά καλλιγραφία, δηλαδή καλλιγραφία και ορθογραφία. Όμως τι σχολεία ήταν, ήταν σχολεία του κράτους τώρα, ήταν σχολεία της χριστιανικής κοινότητας, δεν το ξέρω. Δεν πιστεύω του κράτους, δεν είναι χριστιανική κοινότητα. Οι συνθήκες από τις οποίες έφυγαν δεν ήταν ήρεμες, όλα τα υπάρχοντά τους τα έδωσαν στους γειτόνους, με την προϋπόθεση ότι κάποτε θα ξαναγύριζαν πίσω και θα τα ξαναέπαιρναν. Έφυγαν από τη Σύλλη, η γιαγιά μου με τα 8 παιδιά, μάλλον με τα 7, γιατί τον πιο μεγάλο τον είχα στείλει πάλι εξορία και τους βρήκε αργότερα, και τον παππού μου τον είχα στείλει πιο βαθιά εξορία στην Κεσάρια. Τον βρήκανε ποτέ αυτό τον παππού? Όχι, όχι, δεν τον βρήκαν καθόλου. Και κατέβηκαν και πήγαν στην Μερσίνη. Με ποιο τρόπο κατέβηκαν, σιδηροδρομικό? Ο δικός πρέπει να κατέβηκαν και πήγαν στη Μερσίνη, που πρώτη φορά εκεί ήταν πάλι θάλασσα. Από την Μερσίνη τους απειλούσαν μέχρι να τους πάνε οι βαρκάριδες στα πλοία πάνω να τους δίνουν χρυσές λίρες. Μισό λεπτό, πριν φτάσουμε εκεί. Έφυγε ναι. Μόνο η οικογένεια η δικιά σας ή φύγανε και άλλοι από το χωριό ταυτόχρονα, δηλαδή? Πρέπει να φύγανε και άλλοι συγγενείς και λοιπά, δεν ξέρω τώρα για τους άλλους. Ναι, δεν έχει αναφέρει τίποτα. Δεν έχω. Ναι. Όχι, δεν λέω συγγενείς, δηλαδή και άλλοι χωριανοί. Πρέπει, ναι, ναι. Φύγανε σε ομαδική πορεία ή φύγανε μόνο η οικογένεια με κάποιο τρόπο? Φτάνω στη Μερσίνα. Τους έβαζαν οι βαρκάριδες μέσα στις βάρκες να τους πάνε στα πλοία και τους απειλούσαν και τους έδινε οι Τούρκοι και τους απειλούσαν και τους έδινε περισσότερα γρόσια χρυσά για να τους πάνε. Πάνω στα πλοία ήταν πάρα πολύς κόσμος και τους... Αυτοί έφυγαν με ελληνικό πλοίο ή με... Με ελληνικό πλοίο, πάρα πολύς κόσμος και τους πήγαν στον... Πειραιάστηκα για καραντίνα, γιατί υπήρχαν ψήρες και φοβόντουσαν για διάφορες ασθένειες. Μετά από την καραντίνα τους βγάλανε στο ναύπλιο. Εκεί πέθανε μία αδελφή Ειρήνη. Από ό,τι θυμάμαι μου λέει ο πατέρας μου, πήγαιναν να πάρουν από τους μπακάλιδες τότε της εποχής εκείνης μία οκά φασόλια για να μαγειρέψουν και τους έλεγε μία οκά φασόλια θα σου δώσω. Θα ανοίξει μπακάλικο. Και αναγκαζόταν ένα παιδάκι να πηγαίνει να παίρνει 200 δράμια, 200 δράμια για να κάνουν, να τα βάλουν όλα, γίνει... Αυτή ήταν η Ελλάδα. Ένα θείος μου, ο Ιορδάνης Βαϊανός, ο αδελφός του πατέρα μου ήξερε πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά και είχε γνωριστεί με έναν Αμερικανό, ο οποίος όταν έγινε το Αμερικάνικο Ορφανοτροφείο στη Σύρο, είχε γίνει διευθυντής του Αμερικάνικου Ορφανοτροφείου στη Σύρο, που είχε μαζέψει όλα τα προσφυγόπουλα παιδιά που δεν είχαν οικογένεια, το οποίο είναι τώρα το στρατόπεδο. Κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, ο πατέρας σου έφυγε, δηλαδή μαζί, όταν φύγανε έφυγαν και τα αδέλφια του πατέρα σου μαζί στην ίδια φουρνιά. Και τα αδέλφια, ναι. Νομίζω ένας έμεινε πίσω, αλλά μετά είχαν συναντηθεί στο πλοίο κάπου. Όλα τα παιδιά. Όλα φύγανε, είναι μαζί και ήρθαν στην Ελλάδα. Ο Χρύσανθος Βαϊανός έχει στα χέρια του ένα σπάνιο ντοκουμέντο, ένα διαβατήριο του Οθωμανικού κράτους, της οικογένειας Βαϊανού, το οποίο στο εξώφυλλό του έχει φωτογραφία με όλα τα μέλη της οικογένειας Βαϊανού. Στο διαβατήριο μέσα, στην τρίτη σελίδα, γράφει τα εξής. Άλλα δύο μέλη της οικογένειάς μας ήταν εξορία και ήλθαν και ανταμωθήκαμε στη Μερσίνα. Μετά δε ο πατέρας μας πέθανε στην ανταλλαγή στην Κεσάρια, εξόριστος από τους Τούρκους. Οικογένεια, Ιατρικό Διαβατήριο Εικόνιο, Δεκέμβριος 1921, ένα μήνα ταξίδι για την Ελλάδα. 22 μέρες ταξίδι, 8 μέρες καραντίνα στον Άγιο Γεώργιο Πειραιός και μετά τον Ιανουάριο του 1922, 6 Ιανουαρίου μάλλον, ημέρα των φώτων στο Ναύπλιο που πατήσαμε ελληνικό έδαφος. Όσοι πέθαναν μέσα στο βαπόρι, μέσα τους καίγαμε στο καζάνι του βαπουριού γιατί είχαν εξαρτηματικό τύφο από ψήρες για να μην μολυθούν τα ψάρια. Νεολό, ο Πειραιάς και η Αθήνα δεν είχε, παραφέρανε από τον πόρο μπακάλικα. Είμαστε 11 άτομα και ζητούσαμε από τα μπακάλικα από μία οκά ήδη μπακαλικής φασόλες, ρύζι, φάβα, φακί, μακαρόνια, αλλά αυτά όχι για μία μέρα, πότε το ένα και πότε το άλλο δεν μας έδινε, φοβόταν ότι θα ανοίξουμε μπακάλικο. Φωτιά στα μπατζάκια τους, ψωριάριδες, ελιά και ψοφοπίνα και κότσο βασιλιά, γι' αυτό και πάει καλά με τέτοιους. Αυτή ήταν η Ελλάδα τότε, η Ελλάδα πρωτεύουσα του κράτους. Δεν είχε νερό τότε. Το 1922 και φαίνανε νερό από τον πόρο με τουλούμια στον Πειραιά. Κώστας Βαϊανός. Γιατί δεν έμειναν στον Πειραιά? Μα που δεν τους άφησαν από το πλοίο να κατέβουν. Τους είχαν 22 μέρες καραντίνα και μετά τους πήγαν στο Ναύπλιο. Ναι, στο Ναύπλιο. 22 μέρες ταξίδι, 8 μέρες καραντίνα και μετά τους πήγαν στο Ναύπλιο. Ναι. Για τον Ναύπλιο λοιπόν τι ξέρουμε, γιατί έμειναν πόσο έμειναν στο Ναύπλιο και γιατί... Δεν το ξέρω αυτό, αλλά μετά ήρθαν στη Σύρο, αυτό ξέρω, τίποτα άλλο. Για τον Ναύπλιο που πήγανε, ξέρουμε πού έμεναν, πώς τους φέρθηκαν οι κάτοικοι. Για τον Ναύπλιο έχουμε καμία ανάμνηση από τον πατέρα. Πατά αυτό εδώ. Μόνο αυτό. Στη Σύρα... Επειδή δεν ξέρω γιατί δεν έμεινα στον Ναύπλιο και ήρθα στη Σύρο, κάνω την εξής σκέψη. Επειδή ο θείος μου, ο Ιορδάνης, επειδή ήξερε πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά και είχε... ήξερε τον Αμερικανό, ο οποίος θα έκανε τον Αμερικανό οικοφανοτροφείο εδώ, έναν Αμερικανό, και τον έβαλε διευθυντή, ίσως γι' αυτό να είχε έρθει και όλη η οικογένεια στη Σύρο. Επί τη ευκαιρία να πω ότι ο Ιορδάνης Βαϊανός ήταν εργοστασιάρχης, ο Δημήτριος Βαϊανός... Τι εργοστάσιο είχε? Νηματοστριπτήριο, βαθείο, λευκαντήριο, μεσεριζέ. Ο Δημήτριος Βαϊανός ήταν έμπορος, ο Νικόλαος Βαϊανός καπετάνιος, ο Βάγιας Βαϊανός τέλειωσε δικηγόρος και μετά έκανε εργοστάσιο. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος, η Χρυσούλα Βαϊανού την ήξερε και ο κύριος Μαυρομουστάκης, οδοντογιατρός. Η θεία μου χαρή και λίγα τίποτα και οι άλλοι, εντάξει, αυτά. Ήταν μορφωμένοι αυτοί. Ναι, πες το αυτό. Απλώς θέλω να δείξω πως ήταν... πολιτισμό. Ναι, ήταν πολιτισμό, ήταν μορφωμένοι. Γιατί και στην ηλικία του Μαυρομουστάκη που ήταν η θεία μου, η Χρυσούλα, η γυναίκα, ο οδοντογιατρός. Βέβαια. Τι υποδοχή έχουμε ακούσει από τον πατέρα μας, ας πούμε, να μας λέει, τι υποδοχή έκαναν οι Συριανοί στους πρόσφυγες, ποιες ήταν οι διαθέσεις τους απέναντι στους καινούριους ανθρώπους αυτούς που δεν το ξέρω, αυτό δεν γνωρίζω. Ξέρεις αν έδωσε το κράτος επιδόματα ή σπίτια ή κάτι άλλο στους πρόσφυγες? Ναι, μια οικογένεια έδινε ένα σπιτάκι στο συνοικισμό που για να το πάρει κάποιος έπρεπε να παραιτηθούν όλα τα αδέλφια να το πάρει ένα παιδί. Αν υπήρχαν και το διεκδικούσαν δύο, δεν έπαιρνε τίποτα. Η δική σας οικογένεια πήρε τέτοιο σπιτάκι? Όχι. Για ποιο λόγο, δεν αδικαιούτο? Διεκδικούσαν δύο. Οπότε παραιτήθηκαν υπέρ. Μάλιστα. Στην Σύρα, πού εγκαταστάθηκε ο πατέρας σας, σε ποια γειτονιά της Σύρας, της Ερμούπολης δηλαδή? Ήταν στο Μεταμόρφωση είχαν εγκατασταθεί. Στη Μεταμόρφωση. Το νοικιάζαν αυτό το σπίτι? Ναι, το νοικιάζαν. Στην αρχή. Και δούλευε πού? Όταν παλιά δούλευε στο Ζουμπουλάκι, στο βλουκουμοποιείο του Ζουμπουλάκι. Ως νέος δηλαδή. Ως νέος, ναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη χρονιά που ήρθαν στη Σύρο, μετά το 22 δεν έκατσαν καθόλου στον Ναύπλιο. Εδώ πρέπει να έρθουμε κατευθείαν. Πήγε λοιπόν παιδί, βοηθός στο λουκουμοποιείο. Ναι, μετά είχε πάει στο θείο που είχε ανοίξει το εργοστάσιο και μετά ασχολήθηκε με το εμπόριο. Τη μητέρα σας πώς τη γνώρισε? Η μητέρα μου τη γνώρισε στην κατοχή. Επειδή στη Σύρο πεινούσαν πολύ, δεν υπάρχει τίποτα. Και ήταν οι δύο μεγάλοι θείοι μου είχαν παντρευτεί και ήταν ο επόμενος. Πήγαινε στην Άξο για, με ανταλλαγές, πράγματα κλπ. Να βρει τρόφιμα για να φέρει εδώ να θρέψει την οικογένεια. Και εκεί γνώρισε την μητέρα μου, γιατί ο πατέρας ήταν μεγάλο μπακάλι στην Άξο. Αξιώτησα ήταν δηλαδή αυτή. Ναι. Από αγάπη παντρευτήκαν ή από προξενιό? Από αγάπη. Γιατί μπαινόβινε, σας πήρα από αγάπη. Λοιπόν, αν είχαν αλληλεγγύη οι πρόσφυγες μεταξύ τους εδώ και πώς? Ναι, είχαν αλληλεγγύη, από ό,τι μου έχει πει και η κυρία Χρυσάφηση Κουτρή. Και εκείνη ήταν πρόσφυγας και όποτε πήγαινε σπίτι, φτωχικά ήταν της γιαγιάς μου, την έβαζε και καθόταν στο τραπέζι και έπαιρνε, λέει, από μια κουταλιά από κάθε παιδί και έτσι έβαζε και εκείνη σε ένα πιάτο φαγητό. Επειδή ήταν πιο φτωχικοί, δηλαδή πιο πλούσιοι, πιο ευκατάστατοι οι πρόσφυγες, βοηθούσαν τους πιο πλούσιους. Ήταν μια μεταξύ τους. Ο πατέρας μου συμπαθούσε Βενιζέλο και όλοι οι πρόσφυγες νομίζω συμπαθούσαν τον Βενιζέλο. Δεν τον έβλεπαν σαν ελευθερωτή και όλοι ήταν. Δεν έγινε η καταστροφή, δεν τον θεώρησαν. Δεν θεώρησαν ότι ο Βενιζέλος είχε βάλει το χεράκι του για να γίνει η ανταλλαγή, ας πούμε, και όλα αυτά. Ίσως να βάλανε και άλλοι το χέρι τους. Και όλοι ήταν φιλελεύθεροι και προοδευτικοί άνθρωποι. Ναι. Στην κατοχή πώς τη βγάλανε οι άνθρωποι αυτοί? Η ιστορία του πατέρα σου στην κατοχή? Στην κατοχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα στη Σύρο, γιατί η Σύρος δεν παρηγάγε τίποτα. Ήταν δύο μεγάλα παιδιά, ο Δημητρός και ο Ιωργάνης είχαν παντρευτεί. Ήταν τώρα η μητέρα, η γιαγιά μου, με τα υπόλοιπα παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν πιο μεγάλος και έκανε ανταλλαγές κλπ. Μια φορά το πήγαινε και ζητιάνε, ξέρω εγώ, για να ζήσουν, γιατί ήταν και μια ξαδέλφη μου μικρή στην κατοχή. Τα χωριά έσφαζαν καμιά φορά ζώο, αλλά τα έτρωγαν μόνο το χωριό, το συγκεκριμένο έτρωγε. Επομένως, διανεύοντας και λοιπά, είχε βρει κάτι κόκαλα για να κάνει μια σούπα για την ανιψιά του. Κατεβαίνοντας, είχαν πιάσει οι Γερμανοί. Επομένως, τι να πει, είπε πως τα έκλεψε. Και δεν τον είχαν δει. Τι να πει, πως μου τα έδωσε ο τάδε. Αυτά. Με τους καθολικούς τι σχέση είχαν το τόπιο στοιχείο και ειδικά στην κατοχή? Τι σχέση υπήρχαν με τα δύο σύνητα στοιχεία? Δεν ξέρω να σου τι πω. Εντάξει, πιο πολύ οι καθολικοί ήταν και στα χωριά. Κάτω εδώ ο Ορθόδοξος κλπ. Πεινούσαν πολύ. Στα χωριά κάπου την ψευτόβγαζαν αυτοί, με είχαν και τα ζώα. Εδώ πεινούσαν πολύ και πέθανε πάρα πολλοί κόσμος στη Σύρο, στην κατοχή. Και γι' αυτό πήγαινε στην Άξο, πήγαινε, έκανε κάτι ανταλλαγές, πήγαινε ανταλλαγές να βρει τρόφιμα, να τα φέρει εδώ, να φάνε και γι' αυτό. Και πότε πήγαινε στην Άξο, πάντοτε το καλούσε ο παππούς μου πάνω και εντάξει, στην Άξο ήταν πολύ πιο εύκολα. Τι φέρανε μαζί τους από την Τουρκία? Από ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου, ο ένας θείος μου είχε φέρει, που είχε γνωριστεί με έναν Αμερικανό, τον υπεύθυνο, ναι, μέσα στο πλοίο, επειδή ήταν και υπεύθυνος καψίτης νομίζω, είχαν ξεκουφώσει σε ένα τσουβάλι με ψωμιά και είχε βάλει το μπαστούνι του παππού μου, που ήταν ασημένιο με πέτρες, και όταν το ξεβίδωνες ήταν λόχι μέσα, σπαθί είχε. Το οποίο το ψάχνω και δεν το βρίσκω. Και τα χρυσαφικά τι μου, ποιος έφερε? Δεν είχε φέρει, αυτά είχε φέρει. Και κάτι άλλο, αν είχε φέρει, δεν τα έχω δει. Ο Ιωργάνης τα είχε φέρει. Ναι, πιο μεγάλος, αν είχε φέρει.